sawa. Ndegeze ndeke fili penzwa liko metawa. Ato kisemu meniroga. Usitende bitu zio kwa nini mwenzio kwa kwe nikiweche. Ata bari mi mwenzio si uwezi upweke. Usifanye bitu zio kwa nini mwenzio kwa wangu teke. Ata bari baby shazama. Shazama. Washenzi tuatende tuatenge wapasukwe vichwa. Tuatupie huko wasiharibu picha. Usitende vitu zio kwa nini mwenzio kwa kwe nikirete. Ata bari mi mwenzio si uwezi upweke. Usifanye vitu zio kwa nini mwenzio kwa wangu teke. Ata bari baby shazama. Shazama, oh, oh, shazama me.